Noćas mi se ne spava i za život ne marim. Tri sam čaše popio i krila sam dobio. Noćas bih te ljubio. Noćas mi se ne spava i za život ne mari. Tri sam čaše popio i krila sam dobio. Noćas bih te ljubio. Ne budeš li došla u najkraće vreme, slobodno pošalji ludake po mene. Neka me odvedu s njima da poludim. Ne mogu bez tebe, se ne skita. To me strašno nervira. Obraz sam izgubio, dobro sam se ubio. Noćas bih te ljubio. Ne budeš li došla najkraće vreme, slobodno pošalji ludake po mene. Neka me odvedu s njima da polu.